Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Et sted i Danmark vokser en lille tvangsbortadopteret dreng op, uden at vide noget om sin første mor og far. Højesteret skal afgøre, om han har ret til at møde dem. Den her artikel handler om samværssager og om en dansk praksis, hvor man mener, at efter en tvangsbortadoption er det bedst at kutte relationen fuldstændigt mellem barnet og de biologiske forældre. Artiklen har vi kaldt Bare 5 minutter, og jeg har skrevet den med min kollega Gunvor Vestergaard. Danmark er lige ved at vinde VM i håndbold 29. januar, da 30-årige Stephanie Dinsen råber oppe fra første salen i huset lidt uden for Snested i Thy. På sofaen ligger hendes mand, 24-årige Theis Dinsen, med en dyne over sig. Ved siden af ham, hendes bror Nicky. Det brænder, brøler hun ned til de to mænd, og alle tre farer ud af huset i den silende regn, mens de kan høre tagpladerne springe. Theis kun i underbukser, arbejdsjakke og træsko. Vi må ind igen, begynder Stephanie straks. Men en brandmand forklarer, at der altså er nedstyrtningsfare. Så fortæller hun, hvad det er, hun vil redde. Og han forstår. Bare tag det på nederste hylde, råber Stephanie til Nicky, der løber forrest tilbage ind i huset, og i en hurtig armbevægelse fejer han alt på den hvide reolhylde ned i en pose. Den hylde tilhørte Karl, et opdigtet navn. Stephanie og Theis søn, der blev tvangsbortadopteret 5 måneder gammel. Nu ligger de evakuerede minder, alt hvad de har og nogensinde får fra Karls barndom, her i stuen hjemme hos Theis mor på Mors, hvor parret bor, mens huset repareres. Dåbsrullen, en togvogn, armbåndet fra hospitalet. Barnets bog og et lille fodaftryk støbt i gips. Alt lugter stadig af røg, også Stephanie og Theis fine tøj, og det er et problem, for torsdag den 9. februar skal de i højesteret. Ikke for at forsøge at omgøre adoptionen og få Karl tilbage, men for at kæmpe for hans og deres ret til at kende hinanden. Mens lande som USA, Storbritannien, Tyskland, Norge, Spanien og Australien gør flere adoptioner åbne med kontakt, skæres alle bånd mellem den biologiske slægt og barnet stadig over ved en tvangsbortadoption i Danmark. En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at samtlige 65 danske slægtninge, der siden 2009 har søgt om samvær, har fået afslag. Tankegangen bag lukketheden er ifølge en VIVE-rapport fra 2007, at barnet skal genfødes som adoptanternes barn. Tavlen skal viskes ren for at beskytte barnet og den biologiske mor mod stigmatisering og traumer. Siden 1970'erne har forskningen dog talt for mere åbne adoptioner, og Højesteret har også tidligere løftet en advarende pegefinger mod den lukkede danske praksis. Stephanie og Theis kæmpede i 2 år for samvær efter bortadoptionen, men tabte i by- og landsretten. Nu skal Højesteret for første gang tage stilling til spørgsmålet. Er det danske absolute nej til samvær i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention? Siden statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale 2020 bebudede, at flere udsatte børn bør bortadopteres, har antallet af tvangsbortadoptioner slået rekord. Karl indgår i statistikken. Da Stephanie og Theis tabte adoptionssagen, lagde byretten blandt andet vægt på en forældrekompetenceundersøgelse, som fremhævede, at Stephanie har haft et, citat, mangeårigt misbrugsproblem. Begge forældre har derudover, ifølge dommen, citat, begrænset kognitive ressourcer, og tendens til at opfatte omverdenen urealistisk. Samlet set vurderede retten, at parret var varigt ude af stand til at varetage omsorgen for deres barn, og at adoption af hensyn til stabiliteten i opvæksten ville være bedst for Carl, som det hed. Det er rigtigt nok kriteriet for bortadoption, at det skal være sandsynliggjort, at forældrene er ude af stand til at varetage omsorgen, siger advokat med speciale i børnesager Anders Brøndved, der repræsenterer Stephanie og Theis i Højesteret. Problemet er bare, at den manglende forældreevne også bruges i sagerne om samvær som argument for, at kontakt med det biologiske ophav ikke vil være til barnets bedste. Brøndved siger, man holder simpelthen det samme skyts op mod forældrene som i adoptionssagen, og så er forældrene jo dømt til at tabe. I 2019 udtalte Højesteret i en sag om adoption, at det næppe er forenligt med retten til familieliv i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis samvær eller anden kontakt efter adoption kun er en mulighed i helt særlige tilfælde, som der dengang stod i loven. Folketinget fjernede derfor formuleringen fra loven senere samme år, men skrev så med småt nederst i lovens bemærkninger, at der alene var tale om en, citat, sproglig præcisering uden betydning for bestemmelsens real indhold, citat slut. Og intet ændrede sig. Der er stadig ingen forældre, der har fået samvær. Menneskerettighedsdomstolen har i en række spektakulære domme understreget vigtigheden af samvær efter adoption. I en norsk sag, hvor en dreng var adopteret af en familie, hvis religion stred mod hans biologiske mors tro, har domstolen eksempelvis udtalt, at en beslutning om helt at skære alle bånd skal have taget alle morens synspunkter i betragtning. Ifølge domstolen ville det forhold, at plejeforældrene var imod en åben adoption med kontakt, resultere i, at den biologiske mor mistede enhver ret til fremtidig kontakt med sit barn. Selv i det tilfælde, hvor et barn har vågnet og grædt voldsomt og virket bange efter samvær med sin mor, har domstolen påpeget vigtigheden af samvær. Det skulle blot foregå i overvåget form. Konklusionen kan i alle sager koges ned til én overordnet begrundelse om barnets tarv. Danmark har bare en anden idé om, hvad der er barnets tarv. De danske sager viser, at man ser samværet som noget forstyrrende. Modsat Menneskerettighedsdomstolen, siger seniorforsker Annette Faye Jacobsen, medforfatter til den nye rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Rapporten konkluderer, at den danske samværsmodel højst sandsynligt er i strid med menneskerettens praksis. Theis kan ikke få ro på sine tanker efter bortadoptionen. Han græder ukontrollerbart og tager antidepressiv medicin. Han er nervøs for ting som, at Carl kan have arvet hans medfødte hjertefejl. Stephanie vil gerne kunne fortælle Carl, at de kæmpede til det sidste. Citat. Jeg blev selv anbragt uden for hjemmet og fik aldrig nogen begrundelse. Jeg følte mig så svigtet, og sådan skal min søn ikke have det, siger hun i stuen hos Theis mor og klør sine to store legesyge gadekryds, King og Kato, bag ørerne. På væggen hænger et billede af den højgravide Stephanie og Theis med armene om hende. Jeg kunne ikke få øjnene fra ham, siger Theis drømmende om de små 2 uger, de fik på mor-barnhjemmet, hvor han fik at vide, at han måske kiggede for intenst på barnet. Undervejs i samtalen afbryder han flere gange for at vise billeder af babyen på mobiltelefonen. Carl iført en I love daddy bodystocking. Carl, der sover i sin mors favn. Carl, der et par dage gammel, holder godt fast i sin fars skæg. Biologiske forældre bliver ofte demoniseret i adoptionssager. Men der er altid en anden historie, påpeger adoptionsforskere. Theis og Stephanies historie er, at Stephanie ikke har taget stoffer i mange år. At Theis godt nok er svært ordblind, men ikke har nogen diagnoser. Kommunen mener, han har såkaldt fragilt X og dermed er udviklingshemmet, men Odense Universitetshospital har afvist dette. Han er nu i praktik i et firma, som graver fiberkabler ned, og han er stolt som en medaljevinder, når han kommer hjem i sit beskidte arbejdstøj. Han kan skifte en gearkasse på 2 timer og står i garagen for at nulre, når tankerne om Carl overmander ham. Stephanie læser til sosu-hjælper og drømmer om at blive sygeplejerske. Hun har også taget buskørekort. Som barn kom hun altid hjem med huller på knæene. Det er alt sammen viden om Carls første familie, som han efter dansk praksis ikke har ret til at få. Han har desuden 3 halvsøskende, bedsteforældre og oldeforældre, som han heller ikke har kontakt til. Stephanie er et klassisk systembarn, der har kæmpet mod kommuner hele sit liv. Thijs derimod kommer fra en arbejderkernefamilie. Han er ud af Dinsen-slægten, og en Dinsen kan godt selv passe sine børn, som morfaren sagde kort inden sin død. Citat. Kunne vi få lov at se ham én gang? Eller få et billede? Hvad som helst, siger Thijs. Bare 5 minutter. Forskningsstudier viser, at flertallet af adoptivbørn som teenager og voksne sætter pris på at have haft kontakt med deres biologiske slægtninge. De lukkede adoptioner fører ofte til identitetskriser og manglende closure. Citat. Du fjerner en stor brik i det puslespil, der hedder identitetsskabelse. Noget af det, der gør os til hele levende væsner, siger Yongsun Gulak, forperson for Adoptionspolitisk Forum, en adoptionskritisk interesseorganisation. Uanset hvor forfærdelig historien bag adoptionen er, har barnet ret til at kende den, siger hun. Et stort, nyere australsk studie viser, at 2/3 af bortadopterede børn og deres adoptivforældre fandt samvær med de biologiske slægtninge gavnligt. Det er til trods for, at børnene var tvunget til samvær indtil de var 12, fordi staten New South Wales, hvor studiet foregik, kun tillader åbne adoptioner. Et velciteret amerikansk studie har fundet, at 84% af adoptivbørnene var meget tilfredse med at have vedvarende kontakt med deres biologiske familie. Samvær kan være alt fra uformelle fysiske møder til udveksling af breve få gange om året. Adoptionsnævnet opfordrer adoptivforældre til at lave opfølgningsrapporter til de biologiske forældre hver 3. år. Den adopterede har ingen ret til selv at søge om samvær eller få oplysninger om sin første familie. Det er end ikke et krav, at barnet skal have at vide, at det er adopteret. Weekendavisen har kontaktet Carls adoptivforældres advokat, men parret ønsker ikke at udtale sig om, hvad Carl vil få at vide. Når biologiske slægtninge taber retssagerne, går især et argument igen i dommene. Samværet vil skade eller forstyrre tilknytningen til adoptivforældrene. Argumentet fremføres typisk af adoptivforældrenes advokat gennem en skriftlig udtalelse fra en af Ankestyrelsens PAS-psykologer, som står for Post Adoption Service. Således skriver byretten i afgørelsen i Stephanie og Thijs sag. Efter oplysningerne i psykologudtalelsen er tilknytningsprocessen i gangværende og kan tage flere år, og det er væsentligt på dette område at yde en tidlig beskyttende indsats. I artiklen Dømt til rodløshed fortæller nogle af verdens førende adoptionsforskere dog, at påstanden om, at samvær vil skade tilknytningen til adoptivforældrene, ikke har rod i videnskaben. Det gælder professor Harold Grotvand fra amerikanske University of Massachusetts, der siger, at bekymringen om tilknytningen til adoptivforældrene har spøgt siden 1970'erne, men ikke er bekræftet. En spansk gennemgang af forskningen konkluderer, at de fleste adopterede i åbne adoptioner ikke bliver forhindret i at falde til i den nye familie. Og førnævnte australske studie finder lige frem, at de adoptivforældre, der prøvede at forhindre samvær, havde den dårligste relation til deres adoptivbørn. Richard Wolfson er britisk børnepsykolog med mere end 40 års erfaring fra samværssager, og de seneste 12 år har han været brugt som ekspertvidne i retten. Han kritiserer, at psykologvurderingen i Danmark ikke inkluderer observationer af de biologiske slægtninge sammen med barnet. Han siger, sådan en vurdering vil blive pillet fra hinanden i en britisk retssal. Det er helt essentielt at observere barnet sammen med de biologiske forældre. Jeg bruger 10-12 uger på sådan en vurdering, og taler med stribevis af personer med relation til barnet. Han ryster på hovedet, da han får at vide, at der kan gå flere år efter bortadoptionen, før en dansk samværssag afgøres. Han siger, det handler om barnets liv. Tid er afgørende. Wolfson anvender 5 kriterier til at afgøre, om et samvær vil være gavnligt for barnet. Ingen af dem handler om tilknytningen til adoptivforældrene. I Storbritannien har omkring en fjerdedel af de tvangsbortadopterede børn direkte kontakt til slægtninge, mens de fleste andre har indirekte kontakt gennem breve og billeder. Stort set ingen af de britiske adoptioner er så lukkede som de danske. Adspurgt til kritikken af PAS-psykologernes vurderinger, skriver Ankestyrelsen i en mail. Hverken Ankestyrelsen eller PAS-rådgiverne i deres egenskab af PAS-rådgivere har en opgave i forbindelse med samværssager. Da Weekendavisen herefter forelægger Ankestyrelsen skriftlig dokumentation for, at PAS-psykologers anbefalinger mod samvær er blevet brugt i retssager, svarer styrelsen, at den ikke kommenterer på konkrete retssager. PAS-psykologen bag udtalelsen i Stephanie og Theis sag ønsker ikke at udtale sig. Da den socialdemokratiske regering fremsatte ambitionen om flere tvangsbortadoptioner, så den især mod Norge. Her ændrede man i 2010 loven for at gøre det lettere at tvangsbortadoptere, men vejen dertil var afgørende anderledes end den danske. Nabolandet indsatte en ny regel om, at det i alle sager om tvangsbortadoption skal vurderes, om der skal være såkaldt besøgskontakt. Der var 2 begrundelser for ændringen, fortæller dekan og juraprofessor på Universitetet i Bergen, Carl Harald Søvi. Han siger, fagmiljøet havde sagt, at mere kontakt ville lette adoptionsprocessen, fordi det gør adoptionen mindre radikal. Men begrundelsen lød også, at barnet burde have ret til at kende sit ophav. Citat slut. I dag er cirka hver anden norske tvangsbortadoption åben. Hvorfor Danmark holder fast i de lukkede adoptioner uden kontakt, har flere af de kilder, Weekendavisen taler med, svært ved at svare på. De fleste svarer, at sådan er kulturen bare blevet. Vive seniorforsker Emeritus Mogens Nygaard Christoffersen, der er hovedforfatter til 2007-rapporten, nævnt i indledningen, gætter på, at det skyldes en konservativ tankegang i embedsværket, som man siger. Citat. Egentlig tror jeg, at de fleste embedsmænd gerne vil lave flere åbne adoptioner, siger han. Men de har svært ved at se, hvordan de skal lave en ensformig praksis. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil anerkender også adoptivbørns behov for at kende deres biologiske ophav. Citat. Lovgivningen lægger op til, at der kan være samvær, og det er ikke noget, vi har lavet for sjov. Vi har også læst de forskningsresultater, som viser, at barnet har godt af at have en tilknytning til sin biologiske familie, men det skal altid bero på en individuel vurdering af, hvad der er til barnets bedste, siger hun til Weekendavisen. Til kritikken af, at det i praksis er umuligt at få samvær, svarer hun. Jeg er åben over for at se på, om intentionerne bag lovgivningen er fuldt. Men jeg tillader mig at trække et grundigheds- og eftertænksomhedskort på det her. Citat slut. Da Theis fik sin søn i favnen for sidste gang, ville hænderne ikke give slip, da han skulle give ham tilbage til plejemoren. Til sidst måtte han i stedet give babyen til Stephanie. Det sidste, Carl fik fat i, var en lok af hendes hår. Der falder dom i den her højesteretssag den 21. februar. Det her var artiklen Bare 5 minutter. Tak for at have lyttet med. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.